اگلی آیت صلات خوف ہی سے متعلق ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور نہ سستی دکھاؤ نہ کمزوری دکھاؤ, کس میں؟ اس گروہ کے تعاقب میں. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, کون سا گروہ؟ دشمنوں کا گروہ, یعنی دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. مومن صرف حجرے میں بیٹھ کے نمازیں ہی نہیں پڑھتا, وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے. وہ اس بات کے لیے بھی دھیان رکھتا ہے کہ کون اس کے دین کا دشمن ہے, کون اس کو اللہ کی راہ میں چلنے سے روک رہا ہے. وہ ایک سمجھدار اور ہوشیار انسان ہوتا ہے, وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے, وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور اس کا تعاقب کرتا ہے. ان تکونوا تعلمون, اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو, اگر تمہیں دشمن کا تعاقب کرنے میں, جنگ لڑنے میں مشکل ہوتی ہے. تعلمون کا لفظ علم سے ہے, علم دکھ درد سہنا, تکلیف اٹھانا. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو کیا ہوا؟ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں, تمہارے دشمن بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں. كَمَا تَعْلَمُونَ, جیسی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں, یعنی تمہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں اجر ملے گا, اور ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ باطل کے راستے میں, غلط کاموں میں, اپنے دنیاوی مفادات میں محنت کر رہے ہیں, مشقت اٹھا رہے ہیں, اور تم اللہ کے راستے میں نہیں اٹھا سکتے. وہ اپنی دنیا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تم اپنی آخرت کے لیے نہیں کر سکتے. وہ وقتی فائدوں کے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں, اور تم پائیدار اور ہمیشہ کے فائدوں کے لیے دکھ نہیں اٹھا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ علم والا حکمت والا. یہ جو آیت ہے نا, اس میں بہت ہلا دینے والی بات ہے نا, کہ ایک انسان برائی میں, کفر میں, اللہ کی نافرمانی میں تھکتا ہے, محنت کرتا ہے, مال لگاتا ہے, وقت لگاتا ہے, ساری ایفرٹس کرتا ہے, اور آخرت میں اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا, یا الٹا اس کے خلاف نکلتا ہے. تو کتنا قابل رحم ہے ایسا شخص. اور اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانتے ہیں, آخرت کے ریوارڈز کو بھی یقین رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کے لیے خود کو تھکاتے نہیں ہیں, کوئی رنج نہیں اٹھاتے, کوئی الم نہیں اٹھاتے. تھوڑی سی مشکل اس راستے میں ہو تو ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو, وہ اپنے مقاصد کے لیے رنج اٹھا رہے ہیں, مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں آخرت میں کسی بھی چیز کی امید نہیں, وہ اللہ سے کچھ بھی امید نہیں رکھتے, کسی اجر ثواب سے لے کی. اور تمہیں مالک کائنات اجر دینے والا ہے, اس کا ریوارڈ دینے والا ہے, اس کا انعام دینے والا ہے, پھر بھی تم اپنے دین کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے. اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ شرمندہ ہو جاتا ہے انسان, ایک شرمندگی سی کی کیفیت آتی, کہ واقعی کبھی سوچا ہی نہیں کہ کافر تو اپنی دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں, اور ہم جنت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں, اور بغیر کچھ کیے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. کافر تو اپنی ختم ہونے والی دنیا کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگائے ہوئے, وہ محض وطن کی خاطر, مال کی خاطر, مفادات کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں. لیکن تم اپنے دین کی خاطر چھوٹی سی قربانی کر کے اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھنے لگتے ہو. اب ذرا لیجئے اس کو اپنے اوپر. ایسی بھی خواتین ہیں جو جابز کرتی ہیں, شام شام کو گھر لوٹتی ہیں, سارا دن تھکتی, لیکن چونکہ چند پیسے ملتے ہیں اس لیے خوشی خوشی سب کام کرتی, اور آپ کو یہاں آنے میں کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں اس لیے آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. کیا ان خواتین کے بچے نہیں ہوتے؟ ان کے شوہر نہیں ہوتے جو جابس کرتے ہیں، ان کے گھر نہیں ہوتے، ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے، ان کا گھر پہ کوئی کام نہیں ہوتا اس لیے وہ جاب کرنے کو نکلتی ہیں. کتنی بیچاری مجبوری کے مارے نکلتی ہیں، ضرورت کے مارے نکلتی ہیں، یا اپنے شوق میں باز نکلتی ہیں. لیکن ہمیں ساری تکلیف اسی وقت کیوں یاد آتی ہے جب ہم دین سیکھنے کے لیے یا دین کی خدمت یا کسی غریب کی مدد یا کسی سوشل ورک کے کام میں یا سوشل ویلفیئر کے لیے نکلتے ہیں؟ پھر ہی ہمیں ساری باتیں کیوں یاد آتی؟ پھر ہم اپنے اوپر ترس کیوں کھاتے ہیں؟ آج کا تھیم کیا ہے؟ خود پہ ترس نہیں کھانا. ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں؟ بہت سی خواتین ایسی جو شادی کے بعد ماسٹرز اپنا کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کے لیے نکلنا؟ وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے، سب کو ہی عجیب لگتا ہے. ہم جنت تو چاہتے ہیں، قیمت نہیں دینا چاہتے. کیا بازار میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو چیز پسند آئے آپ کہیں کہ یہ بغیر پیسوں کے دے دیں ہم کو؟ تو ضرور دیکھے گا کہ آپ کا دماغ درست ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم جنت چاہتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرنا چاہتے، قربانی کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ نیند چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ آرام چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ روٹین چھوڑنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ حاصل کیا ہوگا. پس نماز کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. سوال لکھا ہے، جب سفر میں ہوں اور جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز میں شامل ہوں تو قصر نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ چار فرض پڑھیں؟ اس بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے. لہذا اگر آپ مسافر بھی ہیں لیکن جماعت میں شریک ہوتے ہیں، مثلا یہاں سے عمرے کے لیے 3 دن کو جاتے ہیں اور آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ہیں تو مسافر لیکن حرم میں جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے. ہاں اگر آپ کو امام بنا دیا جائے تو پھر آپ آدھی پڑھیں گے اور آپ کے پیچھے والے جو ہیں وہ مقیم ہونے کی وجہ سے پوری کر لیں گے. سوال ہے، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور وہاں 1 ماہ کے لیے ٹھہروں گی تو کیا میں 15 دن قصر نماز پڑھوں گی اور پھر 16ویں دن سے ریگولر نماز شروع کروں گی؟ نہیں، day 1 سے ہی آپ پوری نماز پڑھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ 7.5 تولے سے پہلے زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اگر 7 تولے ہو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی. 7.5 تولے ہو تو بھی لگے گی، 8 ہو تو بھی لگے گی، 10 ہو تو بھی لگے گی، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی اس میں سے 7.5 مائنس نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قصر کے لیے اگر آپ 1 مہینہ یا 1 سال رہنے جا رہے ہیں تو اس میں سے 15 دن مائنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آج کل باہر جانے میں کراچی اسلام آباد کا فاصلہ اتنا ہونے کے باوجود صرف 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو ایسے سفر میں بھی محرم کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ بائی ٹرین جانے میں 2-3 خواتین فاصلہ طے کر سکتی ہیں بغیر کسی محرم کے، یا پھر محرم ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک کا محرم ساتھ ہو اور دوسری بغیر محرم کے ہو. اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصی طور پر جس سفر کا ذکر کیا گیا تھا وہ سفر اور آج کا سفر بہت نوعیت سے مختلف ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے لیے مائلیج نہیں بتایا. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر آپ میلوں کا لفظ بول دیتے کیا اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے، لیکن آپ نے نہیں بولا. اگر بول دیتے صرف لفظ 1 میل بول دیتے تو اس سے کیا ہوتا؟ مشکل پڑتی نا کہ اتنے میل پہ قصر ہے. آپ کہہ دیتے جی 40 میل پہ قصر ہے، مسئلہ اس دور میں تو حل ہو جاتا، ہر کوئی 40 میل پہ کر لیتا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ 40 میل کا فاصلہ جو اس وقت طے ہوتا تھا 1 دن میں یا 2 دن میں پیدل یا گھوڑوں پہ چل کے، وہ آج کتنی دیر میں طے ہو جاتا ہے؟ مختلف طریقوں پہ مختلف وقت لگتا ہے. تو بنیادی طور پر عورت کے سفر کے لیے ساری احادیث کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر اس میں تحفظ کو یا عورت کی مخصوص حیثیت کو سامنے رکھا گیا ہے. مثلا ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت تنہا صنعاء سے چل کر مکہ آئے گی، طواف کرے گی، اور شاید اس میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ زیورات سے لدی ہوگی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، یعنی اتنا امن ہو جائے گا. اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ میں نے ایک عورت کو اسی طرح آتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے، اور واقعی اتنا امن امان ہو گیا کہ کسی کو بھی کوئی خوف خطرہ، کوئی چوری ڈاکے کا ڈر نہ تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے اس کو اگرچہ ایک پیمانہ بنایا گیا ہے کہ اتنے سفر کو اکیلے نہ کیا جائے، لیکن اگر 25 کلومیٹر ہی کے سفر کو آپ دیکھیں تو پھر تو آپ سب یہاں بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اس دور میں 25 کلومیٹر تنہا ایک عورت کا طے کرنا اور آج طے کرنا برابر ہے نہیں. اور اس زمانے میں ان راستوں پہ کسی وقت کوئی قافلہ گزرتا تھا یا ایک دوسرے کو کراس کرتا تھا، اور جنگل ہوتے اور ہر طرح کا خوف ہوتا تھا، نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لوٹنے کا بلکہ جانوروں کا اور دیگر مشکلات کا بھی. تو اس وجہ سے کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کے حتمی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، پوری روح کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ دین کی اسپرٹ کو دیکھیں، صرف ریچولز اور صرف ظاہری ظاہری باتوں کو نہ دیکھیں، مفہوم کیا، مقصود کیا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی کوئی مائلج طے نہیں کی تو ہمیں بھی مائلج نہیں طے کرنی، اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز پر سفر کا اطلاق ہوگا. اور اگر ساری چیز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنی بستی کو چھوڑ کر انسان جب باہر نکل جائے تو گویا وہ کسی کام سے جا رہا ہے. جب کام سے انسان جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ توجہ اور محنت اس میں لگ جاتی. ایک اور چیز، سفر کے لیے ضروری یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس میں مشقت ہو اور مشکل ہو تو تب آپ قصر کرو، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا، نہ روزوں والی آیات میں کہا گیا اور نہ یہاں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں سفر بہت مشکل لگ رہا ہو یا تمہیں راستے میں کھانے کو کچھ نہ ملے اور تم کھانا تلاش کرنے لگو تو پھر نماز آدھی پڑھ لو، یہ کچھ باتیں نہیں کی گئیں. اصل چیز کیا ہے کہ انسان جب اپنا گھر چھوڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنی روٹین چھوڑ دی، اور پھر اوقات کا فرق ہو جاتا ہے، پھر پانی کا ملنا اور اسی طرح دوسری چیزوں کا میسر آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات انسان صرف رشتے داروں سے بھی ملنے کو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رشتے دار اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں آیا اور وہ سارا وقت نماز ہی پڑھتا رہا، الٹا نمازوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے، ہوتا ہے نا ایسے. تو اس میں آپ کو پھر حکمت کیا نظر آتی ہے کہ چاہے آپ اپنے رشتے دار سے ملنے کہیں جا رہے ہیں اور آپ سفر میں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز چھوٹی پڑھیں گے تو زیادہ وقت آپ ان کو دے سکیں گے جن کو آپ کبھی کبھار ملے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت ساری حکمتیں پیش نظر ہوں گی. سوال ہے اگر رکنے کا ارادہ چند دن کا ہو اور رہنے کا وقت بڑھتا رہے تو قصر پڑھتے رہیں گے؟ جی ہاں، اگر یہ نہ پتہ چلے کہ کس دن فلائٹ مل رہی ہے یا کس دن برف پگھل جائے گی اور رستے صاف ہو جائیں گے اور ہم جا سکتے ہیں، تو صورت میں وہ شخص جس کا وقت محدد نہ ہو وہ قصر پڑتا رہے گا. بعض صحابہ کرام نے اس طرح ایک ایک دو دو سال بھی قصر پڑی ہے جب وہ سفر کے ارادے سے کہیں نکلے اور مختلف رکاوٹوں اور وجوہات کی بنا پر جلد واپس نہ لوٹ سکے. پھر ایک سوال یہ تھا کہ جیسے مرچنٹ نیوی میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو جہاز مسلسل چلتا رہتا ہے، تو پھر کیا وہ ہر وقت قصر کرے گا؟ وہ قصر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے بہرحال اس کے رہنے کا، اکوموڈیشن کا اور کام کا ایک روٹین بن جاتا ہے، اور وہ گھر، وہ کمرہ یا وہ کیبن یا جو کچھ بھی اس کو مہیا ہے اس میں، وہ اس کے لیے ایک قیام گاہ بن جاتی ہے. اس لیے وہ سفر سفر نہیں شمار ہوگا، اور ویسے بھی وہ مستقل اس میں رہ رہا ہے اور وہ اس کا ورک پلیس ہے، ٹھیک ہے. تو ورک پلیس پر اثر نہیں ہوتی. مثلا اگر ایک شخص یہاں رہتا ہے اور جا کر حیدرآباد کام کر کے شام کو پھر واپس آ جاتا ہے تو یہ اس کی ورک پلیس ہے، ایوری ڈے جاتا اور واپس آتا ہے اور دونوں جگہ ایکولی ٹائم گزارا ہے، دن وہاں گزارا رات یہاں گزارا، تو اس صورت میں تو قصر نہیں ہوگی. میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو گھر میرا کراچی میں ہے تو میں کہاں قصر کروں؟ اس میں جواب آ گیا نا پہلی بات میں کہ اس میں قصر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ایک ورک پلیس ہے اور ایک جو ہے وہ گھر ہے، اور دونوں ایک ہی شہر کے اندر ہے، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.